فأبوا أن يضيفوهما فوجدا فيها جدارا يريد أن ينقض فأقامه قال لو شئت لاتخذت عليه أجرا. Tekrar yola devam ettiler. Nihayet bir şehre varıp o şehir halkından yiyecek istediler. Ama ahali bunları misafir etmemekte diretti. Bu sırada Hızır, orada yıkılmaya yüz tutmuş bir duvar görür görmez, onu düzeltiverdi. Musa, isteseydin dedi, elbette buna karşı iyi bir ücret alabilirdin. قَالَ هَذَا فِرَاقُ بَيْنِي وَبَيْنِكَ سَأُنَبِّئُكَ بِتَأْوِيلِ مَا لَمْ تَسْتَطِعْ عَلَيْهِ صَبْرًا. Hızır, işte dedi, seninle ayrılmamızın vakti geldi. Şimdi sana, hakkında sabırsızlık gösterdiğin o meselelerin iç yüzlerini tek tek bildireyim. اَمَّا السَّف۪ينَةُ فَكَانَتْ لِمَسَاك۪ينَ يَعْمَلُونَ فِي الْبَحْرِ فَأَرَدْتُ أَنْ أَعِيبَهَا وَكَانَ وَرَاءَهُمْ مَلِكٌ يَأْخُذُ كُلَّ سَف۪ينَةٍ غَصْبًا. Evvela o gemi, denizde çalışan bir takım fakirlere ait idi. Ben onu kasten bir miktar zedeledim. Zira öte yanda sağlam olan bütün gemileri gasp eden zalim bir hükümdar vardı. وَأَمَّا الْغُلَامُ فَكَانَ أَبَوَاهُ مُؤْمِنَيْنِ فَخَشِيْنَا اَنْ يُرْهِقَهُمَا طُغْيَانًا وَكُفْرًا. Oğlan çocuğuna gelince, onun ebeveyni mümin insanlar idi. Bu çocuğun onları ileride azgınlığa ve küfre sürüklemesinden korktuk. فَأَرَدْنَا اَنْ يُبْدِلَهُمَا رَبُّهُمَا خَيْرًا مِّنْهُ زَكَاةً وَأَقْرَبَ رُحْمًا. Onların Rabbinin kendilerine, onun yerine daha temiz, daha hayırlı, merhamette ondan daha hisli bir çocuk ihsan etmesini diledik. وَأَمَّا الْجِدَارُ فَكَانَ لِغُلَامَيْنِ يَتِيمَيْنِ فِي الْمَدِينَةِ وَكَانَ تَحْتَهُ كَنْزٌ لَهُمَا وَكَانَ أَبُوهُمَا صَالِحًا فَأَرَادَ رَبُّكَ أَنْ يَبْلُغَا أَشُدَّهُمَا وَيَسْتَخْرِجَا كَنْزَهُمَا رَحْمَةً مِّنْ رَبِّكَ وَمَا فَعَلْتُهُ عَنْ أَمْرِي ذَٰلِكَ تَأْوِيلُ مَا لَمْ تَسْطِعْ عَلَيْهِ صَبْرًا. Gelelim duvara. O duvar, şehirdeki iki yetim çocuğa aitti. Duvarın altında, onlara ait bir define gömülüydü. Babaları salih, iyi bir insandı. Rabbin, onların reşit olacakları çağa gelip, definelerini o zaman çıkarmalarını irade buyurdu. Bütün bunlar Rabbinden birer lütuf ve rahmet olup, ben hiçbirini kendi görüşümle yapmış değilim. İşte hakkında sabırsızlık gösterdiğin meselelerin iç yüzü bunlardan ibarettir. وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الْقَرْنَيْنِ قُلْ سَأَتْلُو عَلَيْكُمْ مِنْهُ ذِكْرًا. Bir de sana Zülkarneyn'i sorarlar. Size onun bir hadisesini anlatayım de. اِنَّا مَكَّنَّا لَهُ فِي الْأَرْضِ وَآتَيْنَاهُ مِنْ كُلِّ شَيْءٍ سَبَبًا فَأَتْبَعَ سَبَبًا. Biz ona dünyada geniş imkanlar verdik ve ihtiyaç duyduğu her konuda sebep ve vasıtalar ihsan ettik. O da batıya doğru bir yol tuttu. Hatta iza balagha maghriba ash-shamsi wajadaha taghrubu fi 'aynin hamiyatin wa wajada 'indaha qawma qulna ya dhal qarnayn imma an tu'adhdhiba wa imma أَنْ تَتَّخِذَ فِيهِمْ حُسْنًا. Nihayet batıya ulaştığında, güneşi adeta kara bir balçıkta batar vaziyette buldu. Orada yerli bir halk bulunuyordu. Biz, Zülkarneyn dedik. İster onlara azap edersin, ister güzel davranırsın. قَالَ أَمَّا مَنْ ظَلَمَ فَسَوْفَ نُعَذِّبُهُ ثُمَّ يُرَدُّ إِلَى رَبِّهِ فَيُعَذِّبُهُ عَذَابًا نُكْرًا. Zülkarneyn şöyle dedi. Kim zulmederse, biz onu cezalandırırız. Sonra da Rabbinin huzuruna götürülür. O da, ona benzeri görünmedik bir ceza uygular. وَأَمَّا مَنْ آمَنَ وَعَمِلَ صَالِحًا فَلَهُ جَزَاءً الْحُسْنَى وَسَنَقُولُ لَهُ مِنْ أَمْرِنَا يُسْرًا ثُمَّ أَتْبَعَ سَبَبًا. Fakat iman edip makbul ve güzel davranışlar içinde olana en güzel karşılık verilir ve ona kolay olan buyruklarımızı emrederiz, kolaylık gösteririz. Zülkarneyn bu sefer yine bir yol tuttu. Hatta iza balagha matla'ş şems ve cedaha taqlu'u ala kavmin lem nec'al lehum min dunha sitra. Güneşin doğduğu yere varınca onun kendilerini sıcaktan koruyacak bir siper nasip etmediğimiz bir halk üzerine doğduğunu gördü. كَذَٰلِكَ وَقَدْ أَحَطُنَا بِمَا لَدَيْهِ خُبْرًا. İşte Zülkarneyn böyle yüksek bir hükümranlığa sahip idi. Onun yanında ne var ne yoksa biz hepsine vakıf idik. ثُمَّ أَتْبَعَ سَبَبًا. Sonra o başka bir yol tuttu. Hatta iza balagha baynas saddayn wajada min dunihima qauman la yakaduna yafqahuna qawla. Nihayet iki dağ arasına ulaştığında onların önünde hemen hemen hiç söz anlamayan bir millet buldu. قَالُوا يَا ذَا الْقَرْنَيْنِ إِنَّ يَأْجُوجَ وَمَأْجُوجَ مُفْسِدُونَ فِي الْأَرْضِ فَهَلْ نَجْعَلُ لَكَ خَرْجًا عَلَىٰ أَنْ تَجْعَلَ بَيْنَنَا وَبَيْنَهُمْ سَدًّا. Ey Zülkarneyn, dediler. Yecüc ve Mecüc bu ülkede bozgunculuk yapıyorlar. Bizimle onlar arasında bir set yapman için sana bir vergi vermeyi teklif ediyoruz. Ne dersin? قَالَ مَا مَكَّنِّي فِيهِ رَبِّي خَيْرٌ فَأَعِينُونِي بِقُوَّةٍ أَجْعَلْ بَيْنَكُمْ وَبَيْنَهُمْ رَدْمًا. O da şöyle cevap verdi. Rabbimin bana verdiği imkanlar sizin vereceğinizden daha hayırlıdır. Siz bana beden gücüyle yardımcı olun da sizin onlar arasında sağlam bir set yapayım. Atuni zubral hadid hatta iza sawa baynas sadfayn qala fuhu hatta iza ja'alahu naran qala atuni ufriq alayhi qitra. Demir kütleleri getirin bana. Zülkarneyn İki dağın arasını demir kütleleriyle doldurtup dağlarla aynı seviyeye getirince körükleyin dedi. Tam onu bir ateş haline getirince bana erimiş bakır getirin de üzerine dökeyim dedi. فَمَسْطَاعُوا اَنْ يَظْهَرُوهُ وَمَسْتَطَاعُوا لَهُ نَقْبًا. Artık o Yecüc ve Mecüc'ün seddi aşmaya veya orada bir delik açmaya güçleri yetmedi. قَالَ هَذَا رَحْمَةٌ مِّنْ رَبِّي فَإِذَا جَاءَ وَعْدُ رَبِّي جَعَلَهُ دَكَّاءَ وَكَانَ وَعْدُ رَبِّي حَقًّا. Zülkarneyn, bu Rabbimden bir rahmettir, bir lütuftur, dedi. Rabbimin tayin ettiği vakit gelince bunu yerle bir eder. Rabbimin vaadi mutlaka gerçekleşir. وَتَرَكْنَا بَعْضَهُمْ يَوْمَئِذٍ يَمُوجُ فِي بَعْضٍ وَنُفِخَ فِي الصُّورِ فَجَمَعْنَاهُمْ جَمْعًا. O gün, yani kıyamet günü, onlar deniz dalgaları gibi birbirine çarparak çalkalanırlar. Sura da üfürülür. İnsanların hepsini bir araya toplarız. وَعَرَضْنَا جَهَنَّمَ يَوْمَئِذٍ لِلْكَافِرِينَ عَرْضًا الَّذ۪ينَ كَانَتْ أَعْيُنُهُمْ فِي غِطَاءٍ عَنْ ذِكْرِي وَكَانُوا لَا يَسْتَطِيعُونَ سَمْعًا. Gözleri benim kitabım karşısında perdeli olup, Kur'an'ı dinlemeye tahammül edemeyen kafirlere, o gün cehennemi gösteririz. Cehennemle karşı karşıya koyarız onları. اَفَحَسِبَ الَّذ۪ينَ كَفَرُوا اَنْ يَتَّخِذُوا عِبَادِي مِنْ دُونِي اَوْلِيَاءِ اِنَّا اَعْتَدْنَا جَهَنَّمَ لِلْكَافِرِينَ نُزُلًا. O kâfirler, bir takım kullarımı benden başka tanrı edinmelerinin geçerli olacağını mı zannettiler? Doğrusu biz, cehennemi kâfirler için konak olarak hazırlamış bulunuyoruz. قُلْ هَلْ نُنَبِّئُكُمْ بِالْأَخْسَرِينَ اَعْمَالًا الَّذ۪ينَ ضَلَّ سَعْيُهُمْ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَهُمْ يَحْسَبُونَ اَنَّهُمْ يُحْسِنُونَ صُنْعًا. De ki, İşleri yönünden ahirette en büyük kayba uğrayanların kimler olduklarını bildireyim mi? Onlar o kimselerdir ki, dünya hayatında yaptıkları işlerin karşılıkları hep boşa gidecektir. Halbuki kendilerinin güzel güzel işler yaptıklarını sanırlar. اُولَٰئِكَ الَّذ۪ينَ كَفَرُوا بِآيَاتِ رَبِّهِمْ وَلِقَائِهِ فَحَبِطَتْ أَعْمَالُهُمْ فَلَا نُقِيمُ لَهُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَزْنًا. İşte onlar, Rablerinin ayetlerini ve ona kavuşmayı inkar etmiş, bu yüzden de yaptıkları iyi işler boşa gitmiştir. Tartılacak şeyleri kalmadığından, kıyamet günü onlar için artık tartı aleti koymayacağız. ذَٰلِكَ جَزَاؤُهُمْ جَهَنَّمُ بِمَا كَفَرُوا وَاتَّخَذُوا آيَاتِي وَرُسُلِي هُزُوًا. İşte kâfir olmaları, ayetlerimle ve kendilerine yapılan uyarılarla alay etmeleri sebebiyle, şu cehennem onların cezası olarak hazırlanmıştır. اِنَّ الَّذ۪ينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ كَانَتْ لَهُمْ جَنَّاتُ الْفِرْدَوْسِ نُزُلًا. İman edip makbul ve güzel işler yapanlara gelince, onlara da konak olarak Firdevs cennetleri hazırlandı. خَالِد۪ينَ ف۪يهَا لَا يَبْغُونَ عَنْهَا حِوَلًا. Onlar orada devamlı kalacak, usanmadıklarından ötürü başka tarafa geçmeyi arzu etmeyeceklerdir. قُلْ لَوْ كَانَ الْبَحْرُ مِدَادًا لِكَلِمَاتِ رَبِّي لَنَفِدَ الْبَحْرُ قَبْلَ أَنْ تَنْفَدَ كَلِمَاتُ رَبِّي وَلَوْ جِئْنَا بِمِثْلِهِ مَدَدًا. De ki, Rabbimin sözlerini yazmak için bütün denizler mürekkep olsaydı, hatta onun bir mislini de takviye gönderseydik, bu denizler tükenir, Rabbinin sözleri yine de bitmezdi. قُلْ اِنَّمَا أَنَا بَشَرٌ مِثْلُكُمْ يُوحَى اِلَيَّ اَنَّمَا اِلَٰهُكُمْ اِلَٰهٌ وَاحِدٌ فَمَنْ كَانَ يَرْجُوا لِقَاءَ رَبِّهِ فَلْيَعْمَلْ عَمَلًا صَالِحًا